jarul yenn yi tax ko am solo du deug ñun ñepp xam nañ ko kon doye dem gi mu doye di motax ñu tuddu ko aduna amna tamit ñu ne aduna ci dunu wala joge manam ak jégeñ gi mu jégeñ li nga xamantene mom moy manam bi mu gëna jégué par rapport ak al-akhirah ndax aduna mom ngay ñëk jot do ko def al-akhirah motax bal tu'sinu al-hayat ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa yende li dommage rek moy da ngayena jox priorité dundu aduna gi té pourtant al-akhirah da khayrun mo gën té sax wa abqa mo gëna sax manam mo gën ci valeur c'est-à-dire que bu doon al-akhirah day durer temps bu gatt comme aduna ni ngui koy durer tay buñu jëlé ben mère bu am 70 ans imaginez wala ben fa bu am 80 ans yoyu ñu tek ko ñu laj ko ne ko sama sa aduna yépp wax ma lan nga ci retenir est-ce que mën nga ñu retracer sa aduna sa vie ñun ñëpp tay kuñ ci tégawon ne ko defal ñu sa biographie nga wax ñu sa aduna lan nga ci def lan nga ci nan manam yow yaay kan ci sa aduna nga tracer ñuko ñi ci gëna guddule ñoy def 15 minutes du dog ñi ci gëna guddule ñoy def 15 minutes sino ñi ci dess yépp ka je suis né le tel primaire fé la ko def yoy ngi wax manam lo xamanteni lepp boku teñké do nako tax ko am solo yal nañu yalla sam amin samal ñu suñu njabot wal akhiratu khayrun mo gën wa abqa bal ah te mo gëna sax kon aduna bu fekkonté na dafa sax comme ni al-akhirah saxé ba paré manam comme ni aljanna saxé ba paré la nek aljann manam ba paré mel ni mu mel aljanna koy gën bu al aduna bu fekkontene tay da nga manam jaron na rek tay bu ñelawon ah féré dafa sax fi mom dafa gatt ak nu fe meuna mel madama di nga dund gu woyé gu yamamaay rek moy gën au moins parce que bok sax na té rawati na nak bi nga xamné non la aduna melé ni mu mel ci doyé di ak metté ak choono yu bari ci né yeurumande ak borom bi subhanahu wa ta'ala motax mu def ci ay yu neex yenn yu neex waye yu neex yoyu duñu réalité mbir yi mu am lu am solo la réalité mbir mi moy ne masalan nañ xol manam moy yalla par exemple manam bakkar yi ngay gis ak yi nga xamantene mom la yi yalla wax ne zuyina linnas hubbu shahawati yoyu minan nisaa wal بنينا والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومات والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ياي سان بروم واخ سبحان الله ني نيت ني دنجلنا تارال لي زوينا لنا حب الشهوات ني بغ يي دي بانيخ ني جخه اكزام من من النساء تي جيجين ني والبنينا اك دومي والقناطير المقنطرة اك اي علل يو بري ني جال من الذهب تي اور والفضة اك خالص ha wal khaylul musawama ak ay fas yo xamantene dañ ko taral manam ay waru way comme ay wato ay avion ay bato wal an'ami ak jurgi wal khars ak mbaymi mune li lepp zalika matal hayat dunya yepp pometu dunduk aduna gi la buñu baye xel bu baax dinañ gis ni yoy nonu mu wax li ci rafet du lepp te li ci nit ki di soxla tamit du lepp te ni mu nekké ci deug mbir mi moy na taxu ko rafet alors que jaamu yalla top yalla nek ci yoon bu baax lolou mom ala kulli halin dafa rafet ndax comme aduna comme mom deug deug réalité moy lan moy magget bu tongorong bobu la magget bu tongorong bobu mom moy réalité aduna ak yi ci taru yépp ak yi ci neex yépp su fekkete ne nak da nga bëgg xam mbir mu ne réalité deug da ngay top ki nga xamantene mom yalla dako won mbir yi ni mu nek ci deug deug mais pas li nga xamantene moko orné leg leg yenn koor yenn julli di joxe azaka ak yenen jaamu yalla yi ak bayyi bakari ak yu mel non réalité bi moy ne dafa rafet te dafa bax mais leg leg dañ koy orné yo xamantene dafa metti wala dafa nakari mais ni mu nek dans sa réalité lolou mom mo jara xol yenenti bi nak sallalahu alayhi wasallam moy ki nga xamne yalla dako won mbir yeup ni mu nekk ci réellement kon yow bul di top sa gis gis yow japp ne li de da bax wala li mo neex wala ni la ko gisee ba tax do top li nga xamantene mom moy yenenti bi sallalahu alayhi wasallam bi nga xamne mom yalla moko dako won mbir mi ni mu nekk ci lan ci réalité motax kon wal akhiratu khayrun wa abqa al akhirah dal mo geunte mo geuna sax kon aduna fa innaha lahum fi dunya ñom ñoko mom affaire yi ni moy or yak khalis ñom ñoko mom ci aduna dinañ gis inshallah ci hadith bi di ñew ni mu nekké lu gravité le fait que ñukoy utiliser mais le fait que tudul yéfer yi amna benen affaire bu ci nekk moy lu fekke yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam yefir yi doye di giñu doye di ci kanam lo tam benen aspect la moy lu fekke amuñu benn amuñu mérite wuñ sax ñuy tok di len tuddu comme niko gaay waxe non koku mom jarum du koy tuddu ci place yi wala moy lool kon fa inna lahum fi dunya walakum ci benen raaya wala na te ñeel nañu ñun julli ñi wala na walakum ñeel na len yeen julli ñi fil akhirati ci al akhirah comme ni nga xam non lañ ko wax al akhirah ndax al akhirah mom moy lu mujjuli le fait que moy nek periode bu mujjubi nga xamanteni nit ñi buñu déwé ba dékk ba ki nga xamanteni amatul benen jour après moy yawm al akhirah bis bu mujjubi moy al akhirah parce que jour bu nek dafa am goudi après bu day ñew bu goudi gogo wesso benen jour day ñewat mais al akhirah yawmal qiyamati moy jour bi nga xamantene bu xese ba ñew do amul jour bu ñewat ci ginnaw lolu mom motax ñi nga xamne ñoy nekk ci lendum dañuy nekk ci lendum abadan bir safara yalla nañ ci yalla musul ñi nga xamne ño nekk ci leer dañuy nekk ci leer abadan bir aljanna yalla nañ yalla boole fofu ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam jour bobu lolu manam yawmal ba pare amul ay nelaw yewu yoy amutul dëd sonu ci ku ne bir aljana amul choono parce que en sa fam dañ ko laaj ndax aljana amna nelaw mu ne dëd mu ne annaw mu akul maut ndax nelaw rakku de la lol amatul wa parce que nelaw par defo nga lagu nit ki defé parce que niko yalla bindé ci aduna mo melné no xamanténi day sonna ba para day soxla di noppolu ak yu demé nek nonou lool mom moy ni nelaw té al-akhirah dafa bëri ay tour mais nak tour bi nga xamanténi mom moy al-akhirah tan giñ ko tan fi ak ci hadith jibril bi alayhi salam bi yantu salam bi ngi koy laaj na wa yawmul akhir ak da nga wara gëm bis bu mujju bi do fekk né période bu mujju manam kon nit ki bu xese ba dé avant muy dé ben période la benen période mo moy bu mu déwé parce que yow day tek période ala kulli hal li nga xamantene mom lañ ci namone manam ci né al akhirah manam le fait que mu mujju mom motax ñu tuddé ko al akhirah buñ koy faral di wax nak yawmal qiyam motax ñu wax waye fi parce que bir yawmal qiyamati ci bopam day ci lay tambali manam ci kawsara deggi manam niñ ci nana yenenbi sallalahu alayhi wasallam diñu ci nandal yalla niko yalla ñu yalla boole ci ñoon ci barke sallalahu alayhi wasallam ak ndap yoyu nga xamantene mom moy kiwum yi kasam yoyu nga xamantene yu or la ak khalis comme ni nga xamantene tamit non lañ ko waxe ci al al a a ci al janna yutafa alayhim bi fi hafin min fiddatin wa aqwa aqwa bin kanat qawarira qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira kon yoy manam moy li nga xamantene mom moy bir al janna lol mom lañ fay nekke manam serviteur yi moy xalé yi ñom ñoy ñew manam di servir nit ñi ci bir al janna wa deng ñom dañuy ñew kon ak ay kaas yo xamantene deng ay or la ak ay xaaliss yalla nañu yalla boole ci ñooñu nga xamantene ñom ñoko mom al-akhirah te bañ ñoo boole ci ñinga xamantene ñom ñokoy jëfëndiko fi ci aduna ci barke rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñaarelu hadith bi moy hadithu sa do lay debu بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وعن ام سلمه رضي الله تعالى عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه نعم حديث بيغا خامتاني موم لا نيو ويسو سانك متفق عليه موي حديث بو خامتاني Imam Al-Bukhari ak Imam Muslim rahmatullah alayhima ñom ñoko bok solo bepp hadith bu mel nonu dañ koy tuddé muttafaqun alayh manam dañ ci depp amna nak semaine bi passé kuma doon laaj nan ndax muttafaqun alayh moy lo xamanteni ñepp ci depp man ko lolu ku xamul hadith ko wax mais ku xam istilah muhaddithuna yi rahmatullah alayh moy sen istilah moy sen jargon yi sen lexique jargon technique yi day xamne muttafaquna alayhi fuñ ko waxe mom moy Imam al-Bukhari ak Imam Muslim rahmatullah alayhi ñoko solo bamu dess istilahu Imam al-Majd ibn Taymiyyah moy Imam ibn Taymiyyah bu siiw bi moy borom muntakal akhbar muntakal akhbar mom la imam an ash-shawkani rahmalahu sharhati naylul aw tar mom al-madi ibn taymiya rahimahullah nga xamne ci borom xam xamu hanabila rahmatullah fuqaha yi muhaddithuna hanabila rahmatullah la bokkon mom dafa don wax ne mom bu jeufandiko muttafaqun alayhi moy imam al-bukhari imam muslim ak imam ahmad ibn hanbal rahmatullah ñom solo nañ hadith bi lool lay wax muttafaquna lay mais lool comme niñ ko wax la mushahata fil istilah manam istilah moy jargon technique wala lexique kenn du ci diinga kenn dañu xam rek yow bala nga wax bo waxe tel mo lan lañ ci djub lan nga ci djublu li mo am solo jargon technique yi li tax ñu utiliser ñu leen di utiliser mettre len en place pour lool la pour fu way waxe ñu xamni li moko taxaw wax tay buma ne jox ma 10 euros comme que lu aduna bi yeb manam xaqatan war fi la manam lo xamantene ñun ñep xam nañ ko tay buñ ne ah waji day mom dana ma jox 10 euros ñep xel yi ci limi dem moy amna benn billet bo xamantene bu xonku la bo xamantene buñu xamé la ci bir marché nit ñi diko doxonto xamé ko mu nek 10 euros buñuy wax lool mo nek dulo legui mais teki wul abadan comme nga jël ben keuyit bind ci 10 euros dal ni am mingi ni jox na la 10 euros du deug ha voilà deug kon kon mais buñu xasse ba depo ci suñuy wax rek ha voilà par convention exactement rek day dal di bax lool mom moy la mushahata fil istilah manam legui kon ñu ñew ci hadith bi nga xamantene mom moy hadith bu bes bi muy an ummu salama radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin yaay julli ñi la manam soxna yenen te bi sallallahu alayhi wasallam ام سلمة رضي الله تعالى عنها عن من ان وقال دا فخني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحنا رسول الله دوال يالا لي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب كيغا خامتيني داي نان الذي كيغا خامني يشرب داي نان في اناء الفضه كي ندبال خالص fa innama li am ba def moy yu jar jiru day khuri fi batnihi ci biram bi nar jahannam safara jahannam muttafaqun alayhi bobu tamit ñaar imam ñoko soro hadith bi buñ ko gisee mom ak hadith bi nga xamantene mom mo jitu ño bok daanaka liñuy wax sauf que bi dafa gëna leral ni nga xamantene nono la atti bob grave parce que hadith bu jëk bi so ser lo dafa ne rek ñom ñoko mum aduna yeenako mu alakhira mu jeex bu len ko def dal ba fini même bu fekente ne mën nañ ci tirer ni jëfëndiko ndabal or ak ndabal xaaliss dafa haram mais mën na nek lo xamantene sujet de controverse lay doon de telle sorte que mën nañ ni la non dañ ko sip rek sip bu graw waye yegul ci degeure haram waye le fait que hadith bi ñew day gëna dëgeural day gëna léral li nga xamantene mom moy degré harami haramité affaire bi maam ni mbir bi vraiment dafa nek lo xamantene dafa illicite kenn waru ko mëna jëf diko ci ben xal ci xal comme ni nga xamantene non la léré manam fim ci parti bi nga xamantene mom lay wax ni kuko def manam mu ne kon alladhi ki nga xamantene yashru bu day nan fi aniyatin fiddati ci ndabal khalis mu daal duddu khalis or gis nga or la dafa bayyi or or mo gëna lan mo gëna xor andak ne amna ci riwaya comme inshallah di lañu gis ci gattal rek ni amna riwaya yo xamanteni ñew na di leral ne amna ndabal lan or ak khalis mune alladhi yashribu fi ina'il fiddati mune innama li am ba def moy li rek moy xew ci mom moy yu jar jiru lay ko xul day wacc jar jir moy bruit bi nga xamantene mom la ndox di def buy wacc ci bir bi deug fi batni yi kon ci biram lan nara jahannama ta safar jahannama kon lol day deugural ne vraiment li dafa nek lo xam dafa lan dafa haram ci lu amul ben werante amul ben ci ki sak hadith bi comme ni nga xamne non la ko imam al-hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullah ta'ala waxe ñaar ñepp solo nañ ko moy imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhima ki nga xamantene mom moy niki non imam ahmad ibn hanbal solo nako ak imam malik parce que ñom ci yoonu imam malik lañ ko solo sax rahmatullah niki non imam ibn majah ak imam ad-darimi rahmatullah al-jami ñu solo nañ ci hadith bi nga xamantene mom lañu nek kon ñom ñep dañ ko jëlé ci yoonu imam malik imam al-bukhari rahimahullah daf ni hadathana isma'il moy isma'il ibn abi yas nga xamantene jarbat la ci imam malik rahimahullah mu ne kon hadathana isma'il qala hadathani malik qala hadathani malik moy malik moma netal kon isma'il ibn abi yas mu ne malik moko netal ki nga xamantene manam imam al-bukhari kon serigne bobu lako jëlé amma imam muslim rahimahullah mom daf ni حدثنا يحيى ابن يحيى ما يحيى ابن يحيى بارسي ها التميمي امام البخاري امام مسلم رحمه الله امام مسلم فمن حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي موم اك يحيى ابن يحيى بيغا خا مني مكو جاولال الليثي bi nga xamne mom mo solo mu wata bi nga xamne ñun mom lañuy faral di yor ñu bari mom lañu faral mom moy bi gëna ciw bu malike di faral di yor mom lañu sara mu wata bobu non yahya ibn yahya allaythi moko solo jël ko ci imam malik rahmalahu mom andalu ken nay sabur ñom ñaar dañu ben même bu fekke ño bokk jamono même ño bokk mas ay mas lañ ay dañu masé ay morom lañ mais imam al imam muslim rahimahullah solowul ben hadith ci yahya ibn yahya al-laythi alors que ci yahya ibn yahya at-tamimi solo na ci mom lu upp jouni hadith di dem ci bir sahiham ndax moy serignam bi gëna mak imam muslim bi mu amé 12 ans ci la dem lañ ko jël yobbu ko yaayam ko jël yobbu ko ci serignam bobu yahya ibn yahya at-tamimi yahya ibn yahya at-tamimi daal dikoy jangal manam jangal ko hadith mu waqta bi nak lako jëk jangal boy bu imam malik rahimahullah kon mu kon mom mu ne qara'tu ala malik jangena ci imam malik bo len xole hadathana xam nga keeram ni isma'il qala hadathana yahya non il faut mom ci biti mom mu ubbi ko mom moko ubbi wa légi ah kon yahya ibn yahya mom dafa ni qara'tu ala malik jangena manam lire na ci imam malik lolou xam nga i'rab ah lolou waxon nañ ko al arab al sheikh moy al qira'atu al sheikh ndax dafa am as-sama'u moy di deg mu am al qira'atu al sheikh mom lañ wax al arab moy garam moy le fait que yow ngay ñew ne ah man de dafa am hadith yi hadith yi nga xamantene mom la jangé ci serigne bi dama bëggone nga jangal manam nga dama bëggone solo ko ci yow légui ni ñi def moy damay ha damay jang ci sa karam hadith bi légui yow nga dégg ko nga approuver mako bu ko défé mu nekk lo xamantene dama koy jëlé ci sa isnad yow am solo nako ci yow lool mom moy jang bi nga xamne mom lay jang ci ci serigne bi lolou nak mom la ki def manam mom la imam malik rahmalahu mom lolou la dan nangou comme niñu jang alcorane niñu jang alcorane nimay xamé ni yow jang mbir mi mokal nga ko moy yow yaay ñu tari du man may ma koy tari sa karam nga deg ko rek dem nan jang na alcorane ci serigne diw mais ki nga xamantene mom moy serigne bi talib bi ci bopam moy ñu jang tari ko ba serigne bi deg ko xamné talib bi tari na nonu tamit imam malik rahmalahu don wax ne alquran comme mo geuna for ni ñi def ak alquran rek lay def ak hadith limi def dal moy day bind hadith mom bu pare dal di koy jox talib bi jang mu deglu bu pare mu nako wa baxna mu nako suma pare lumay wax mu nako dang mën nga wax hadathana hadathani bu la nexe ko wala hadathana su la nexe tam nga ni qara'tu ala malik comme ni nga xamne non la ko yahya ibn yahya def imam muslim rahmalahu dafa andonu rigueur ci ni mi solo we hadith mom day wax ne ah comme yahya ibn yahya qara'tu ala malik mom la do wax lolu amana da ko jele tam ci serignum bobu nga xamne dafa am rigueur bobu mom tamit ci façon bi mu solo we legi imam al bukhari rahmalahu mom daf ni hadathana isma'il isma'il ibn abi yas rahmalahu kon mom mu ne hadathani malik malik mom moma nekkal malik jele ci kar mu ne an nafi' ci serignum bu mak bobu nafi' ibn surjus nga xamantene rahimahullah mom moy ki mom mawla la manam jam la won bo xamne ibnu umar radiyallahu anhu moko godoron nafi' bobu mom mune an abdullah an zaid ibn abdullah ibnu umar radiyallahu anhu manam mu jele ci zaid ibnu abdullah ibnu umar radiyallahu anhu mom mu jele ci abdurrahman abdullah ibn abdurrahman ibn abubakar as-siddiq mom mu jele ci tantam manam an ummu salamata zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam du soxna yenente bi sallallahu alaihi wasallam mom kon nak mom mu ne yenente mom wax ni alladhi yashrabu fi fil aniyati zabiul fidat inma yajrimu fi batnihi nara nara jahannama kon li mom moy li nga xamantene mom moy li ci hadith bi andak ne kon ki nga xamne moy lek ci mo ne kon alladhi ki nga xamne yashrabu moy nan lol gis nañ ko fi aniyati zab parce que amna ci benen riwaya bo xamne ali ibn mus'ir moko solo han riwaya ali ibn mus'ir bu nek ci imam sahih imam al-bukhari imam muslim bok rahimahullah mom daf ci dafa wax ne alladhi ya'kulu washrab ki nga xamne day lek te day nan fi anati dhahabi wal fiddati ci ndabal or ak khalis mom mo indi riwaya wa imam muslim rahimahullah dani ali ibn muslim mo ci wet zaid ibn abdullah mom ci kam do gëna wa abdullah ibn abdurrahman abdullah ibn abdurrahman ibn abubakr as-siddiq radhiyallahu manam kon abdullah domo abdurrahman bi nga xamne domo awagar siddiq la radhiyallahu koku nak moko jele ci tantam ummu salama di soxna yenente bi sallallahu alayhi wasallam ummu salama radiyallahu anha xamna ñu teje ci tarjuma ci gattal ko soxna yenente bi la sallallahu alayhi wasallam wa ummu abdurrahman yenente bi sallallahu alayhi wasallam bimu fi joge soxnam bimu fi baye ki ci mujjé génn aduna moy ummu salama radiyallahu anha min koy jël ci ñentélu at bi ginnaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom nak ci ñu ñëk tuup mom ak borom kërëm abu salama ci ñu ñëk tuup lañ bokkon ndax abu salama radiyallahu anhu gadday na bokku na ci nga xamanteni dañoo gaddayoon ak ummu salama dem Habasha, Éthiopie. Moy bañ leen sonalé sonal gu metti gogo. Ginnaw gi ñu gaddaay ak Yenenbi sallallahu alayhi wasallam dem Medina. Bu gaddaayé dem Medina, waye nak Abu Salama radiyallahu anhu dafa genn aduna bayiko fi. Bayiko fi ñetti dom, ñaar yu goor ak kenn ku jigeen. Bi nga xamantene mom la genn aduna avant muy genn aduna nak benn beus musna ñew ne ko ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam man day manam mu ñew ne ko man de tay amna hadith bu ma dege ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam mu ne ko lan la mu ne dama dege ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne amul kenn ku yalla may xewul wala ku yalla tek natou choono natou manam mu dindi ci mum ak xewul wala mu tek ko am natou manam ap problème tamone inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha manam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bu ko waxe ñun de ci yalla lañu jugge te ci yalla lañuy delu ñu nak liñu am lepp yalla dal allahumma yow bur yalla bi ci tour yu rafet yak melo yekati bi ajirni fi musibati yalla yalla nga jappale ma nga taxawuma ci sama musiba bima nekke waxlu li khayra min hatta nga remplacer ma lu ko gën mune lolou soko waxe mune lulul ne yalla dana ko remplacer lu ko gën neena bimu dege wax joju neena ma japp ko waye neena yenenbi sallalahu alayhi wasallam neena teguñu ci dara sax mu deg manam abu salama bi radhiyallahu anhu kenn aduna man bimi genn aduna nak dani mo won dama ni ko won na jeul ak yow ben pact muneko lan la muneko suma la soma ndike genn aduna duma sey kenen ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ummu salama moko xon la dal ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam degna muné kep ko xamantene da nga am jëkkeur manam ki la mujjé tak koku moy nek ak yow aljanna man motax lolou ben la ci version ci atay amna yeneeni borom xoxam yu tenir benen version ñu ne dedet amna comme bi benen hadith bi lu wax moy ki gën ci ñom lay tan mo koy mom manam mom lay tan ki ku gëna rek neena bimu waxe lolou munako wa way yow man buma gënne aduna nga tak nga sey kenen waye nak yalna la yalna may ko xamantene do tiseti do am tis tristesse ci kanamam ba pare du la lor ñu tek ci ay fan ummu salam abu salam radhiyallahu anhu genn aduna bi mu genné aduna mu mu tok nak di xalat manam mu wax xam nga musiba bu reey la lolou ci mom manam ci comme niko jigen ni comme niko ñepp xamé rek rawati na jigen ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne ko manam mu fatali ko wax yenenbi bobu sallalahu alayhi wasallam mu ne wa ana kon kan nak mom ci julit ni mo gën Abu Salama radhiyallahu anhu parce que Abu Salama ci ñi jikko tuub la bok ñiké dem ci dugg ci l'islam la bok ñi gaday ñaari gaday yeb gaday nako fek ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam bayyi fi leppam non man dal vraiment xawma kan mo gën han kan ci Abu Salama radhiyallahu anhu waye neena ñu ne nestu rek yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñew jël ko mo mu xamne kon yalla remplacer nako ku ko gën ndax nak yenenbi nak sallalahu alayhi wasallam nak mo gën ñepp dengé neena mom bimu ñëwé dañu yenenbi sallalahu alayhi wasallam man dé dama amé ay xalé ba paré té dama fiir mu nako fiirangé gi dañ lay ñaanal mu dañ motax jigen di wax né dama fiir motax bugul ay wuju ak yu mel non mais dañ koy ñaanal rek fiirangé gi dañ tax ko jëfé timu gor gor lu rek du deug ha moko wursal waaw moko wursak la rek deug ah mune kon amma xalé nak mom ah xala ñu jëm leena yor yor bu rafet rek leena yor yor bu rafet jeex na mu takku ko manam yeddu sallam denc ko kon ci ñentel at bi ci wéru sawal manam moy wéru koori gi kon ummu salama radiyallahu anha solo na 378 hadith hadith yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waaw dug teum deug hind la tuddu hind ibn abi umayyah ibn abdullah al-makhzumiyah hind la tuddu radiyallahu anha kon 378 hadith yi mu solo hadith bi nga xamantene mom moy imam al-bukhari imam muslim rahmatullahi alayhi manam muttafaqun alayhi bok nañ solo 13 hadith imam al-bukhari solo na 3 hadith yo xamne mom mo ci beru imam muslim solo na 13 yo xamantene mom tam daf ci beru yenen hadith yi nek ci yenen tire hadith ibn abi umayyah ah abu umayyah nak manam moy papam hudhayfa la tudon radiyallahu anhu radiyallahu anhu wardaha wa jala ala firdausi mafaha wa mawaha mom ummu salama radiyallahu anha bokon na ci jigen yi nga xamantene borom xel yu reey lañ bokon comme niñ ko waxame ci xew xew bi nga xamantene mom moy xew xew bi yarantibi sallallahu alayhi wasallam moy sulhul hudaybiya bi nga xamantene ñom sahaba yi ñom dañu ñewoon ba ci kanam yarantibi banam dañu demone and ak yarantibi sallallahu alayhi wasallam ba ci buntu makka wa makka ne len dede do len fi ñew ñu teural pacte et cetera moy xew xew bu siiw bob ba nga xamantene gaay dañu bëggona gaay bëgguñu won delu parce que ñom ñoo ëpp doole déjà mënon nañ dugg forcer et cetera yarantibi sallallahu alayhi wasallam ne dede ba paré pacte ba ay injustice yu bari na ci bir mais mu nangou rek yenenbi sallallahu alayhi wasallam nak ah mais man kon mune gaay legui nañ watu graw legui nañ len watu ñu delu biñ len waxe lol gaay rek manam tankam luko yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñew ci ummu salama bi radiyallahu anha ne ko ah nit ñi xana dañu bëgg alko seen yenenbi digel len ñuy tankam lu mune wa legui ni ngay def moy da ngay ñew man ma wat la da nga sétane len man ñew rek man ma wat la mu ñew wat ko ñu ko waté Abou Bakar ne Omar kay wat ma way wat essé ñu ci def kenn ku ci nekk wut ku la wat ñu daal di wat ak mu daal di jeex manam mu nekk conseil bo xamantene ci jamono joju manam lu lu am solo la jigen tamit war na man lolu ci kanam borom kërëm lay lek mu diko jox ay conseil yo xamne manam ci jamono jo xamantene conseil da fay am solo wa yep ay mbir la yo xamantene manam yu manam da bok ci ay mbiram bo mi ngi genn aduna 61e année bi ginnaw gadda yam salam manam mom dafa guddone fan manam ba nga xamanteni dunduna ba fekke na fiñuy genn fiñuy rayé sayyidna husayn radhiyallahu anhu mais biñ ko genn biñ ko rayé après mom mu am ci tristesse bu magga ak ñakk rek tiss bu reey waye ci ginnaw gi rek denga voilà mu dadi genn aduna yagatul dara kon kok mom moy ki nga xamantene mom mo solo suñu hadith bi bok ci ñi nga xamantene ñom ñoy yaayu julit ñi comme ni nga xamantene tamit non la ko alquran waxe manam li nga xamne mom mo aju ci mom ci jëmi bopam fekke won na li nga xamantene manam mom moy al abaa bobu manam moy li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mbalan bobu mu teggon ci kawam ñepp mu daali wax sayyidna ali na ñew fatima na ñew hasan ak hussein na ñew radiyallahu anhum ummu salama neena man tabit ma yent man mané yent sa sama na duggal